إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله فلقد فاز المتقون بعدكم احمد الله سبحانه وتعالى لكم تكير احمد عماني توي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن شاء الله كتك خطبة يتوى ليو تزنقمزية من حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم katika haki za mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam. Kuna jambo la muhimu kwa kila muislamu kujua haki za mtume alayhi salatu wassalam. Maulama wanasema laqad akramana Allahu tabarak wa ta'ala bibi'thatihi an-nabiy alayhi salatu wassalam. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala ametukirimu kwa kutuletea mtume alayhi salatu wassalam. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha juu ya waumini. Ithbata fihim rasulan min anfusihim, pindi alipopeleka mtume kwa nafsi zao. Yatlu 'alayhim ayati, anawasomea aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Wayuzakihim, vile vile anawatakasa. Wayuallimuhum alkitaba walhikma, vile vile anawafundisha Qur'ani na Sunna. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, na kabla hajakuja mtume sallallahu alayhi wasallam tulikuwa katika upotevu ambao ulio wazi. Wa inna li rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam alaina huquqan kathira, mtume alayhi salatu wassalam ana haki kwetu nyingi, kwetu sisi haki nyingi sana. Yambaghi alaina adauha walhifadhu alaiha, inapasa kwetu sisi kuyatekeleza na vile vile inapasa kuhifadhi. Walhadhar min tadhiiha au tahawunu au tahawuni biha, vile vile tuchukue tahadhari isije mtu akawa ni mwenye kuzembea au akawa mtu mwenye kufanya istizai katika mambo kama hayo. Wa min hadhihi alhuquq, na katika haki hizi za mtume alayhi salatu wasalam, inshallah leo tutazungumza haki moja peke yake. Awalan al-imanu bihi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni lazima tumwamini mtume alayhi salatu wasalam, ni lazima tumwamini mtume alayhi salatu wasalam. Inna awwala haqqin min huquqi an-nabiy alayhi salatu wasalam, hakika miongoni mwa haki kubwa ya mtume alayhi salatu wasalam, huwa al-imanu bihi, ni kumwamini mtume sallallahu alayhi wasallam. Watasdiku birisalatihi, na vile vile kusadikisha kuwa ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Faman lam yu'min birasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yule ambaye asimwamini mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa annahu khatamul anbiya, na yeye ndio mtume wa mwisho. Wal mursali, na katika manabii wa mwisho. Fahuwa kafir, atakuwa ni kafiri. Wa in amana bijamil anbiya, hata kama ataamini kwa mitume yote. Alladhina ja'u qablahu, ambao waliokuja kabla ya mtume sallallahu alayhi wasallam. wal Qur'anu maliyun, na Qur'ani imejaa sana, bil ayat, kwa aya nyingi, allati ta'muru bil imani bi rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ambazo zaamrisha watu kumwamini mtume alayhi salatu wasalam, wa adam shak fi risalatihi, na kutokuwa na shaka katika utume wake mtume sallallahu alayhi wasallam. Famin dhalika qawluhu ta'ala, miongoni mwao ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, fa aminu billahi wa rasuli wan nuri alladhi anzalna, muaminini Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile muamini mtume alayhi salatu wasalam na ile nuru ambayo iliyoteremshwa kwa mtume alayhi salatu wasalam. Wallahu musta'an. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله حقيقة أميني نوالي أمباو ونكم أميني الله لم تميواكي حقيقة أميني وكي كويل كويلي نوالي أمباو ونكم أميني الله لم تميواكي ثم لم يرتابوا كسا hawakuwa na shaka, ay lam yashukku. Wabayana ta'ala, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala kabainisha, anna al-kufra billahi wa rasuli, kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, min asbabil halaki wal iqab, ni katika sababu ya mtu kuangamia, na ni katika sababu ya mtu kupata adhabu. Min asbabil halaki wal iqabil alim, ni katika sababu ya mtu kuangamia, na ni katika sababu ya mtu kupata adhabu chungu. فقال تعالى الله سبحانه وتعالى قسم وقت كما كما يقول ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله هيلو ني كو واو ولمعصي الله سبحانه وتعالى متومه وما يشاق الله ورسوله فان الله شديد العقاب لا يلي امباي من يمعصي الله ومتومه واكي بس الله سبحانه وتعالى ني مكالي وكعذيب وقال عليه الصلاه والسلام Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akasema, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, na apa kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko katika mikono yake, ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala, la yasma'u bi ahadun min hadhi al-umma, hatasikia yoyote katika umma huu, yahudiyun salim yahudi, wala nasraniyun au ni mnasara, thumma yamutu, kisha akafa, walam yu'min billadhi ursiltu bihi, akawa sinye kuamini kwa yale niliyoteremshwa nayo, illa kana min ashabi nar, isipokuwa itakuwa ni katika watu wa motoni, ni katika watu wa motoni. Hadithi hii rawahu Muslim. Kumwamini mtume sallallahu alaihi wasallam kinyume chake ni kumkufuru. Kwa hadithi hii mtume sallallahu alaihi wasallam akataja Mayahudi, akawataja Wakristo, vile vile wanaingia washirikina pia, wao hawamwamini mtume alayhi salatu wasalam, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam hakuja kulingania ushirikina. Faliyattaqullah, wamche Allah subhanahu wa ta'ala, wale waislamu ambao wenye kumshisha Allah subhanahu wa ta'ala. Waislamu wengi wana tatizo hili, waislamu wengi wanamshisha Allah subhanahu wa ta'ala laila wa nahara, usiku na mchana, na wanakuja misikitini na kuswali safu za mbele, lakini ni washirikina wakubwa. Mshirikina hata akifanya ibada gani, maadamu ana ushirikina wake, ushirikina wake hauwezi kukubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Shirki ni kitu kibaya. Sasa hapa ni lazima tumwamini mtume sallallahu alaihi wasallam, kinyume chake ni kumkufuru mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa washirikina hapa ndani hawaingii. Ndugu zangu katika imani, jambo hili la shirki ni jambo la hatari. Leo waislamu wengi wanaona shirki ni kama kula safflower, wanaona shirki ni kama kunywa maji ya tamu, wanaona shirki ni kitu kidogo, ambapo shirki ni kitu kibaya. Fadhali mtu auawe, fadhali mtu agongwe na gari awe kama uji, lakini asiwe mshirikina. Allah subhanahu wa ta'ala amewakemea washirikina, anawakamia siku ya kiyama, Allah atawadhibu. Ni jambo la hatari ndugu zangu Waislamu, mtu akawa na dieti, akawa anahifadhi mwili wake, lakini haihifadhi mwili wake kwa ushirikina, ni katika jambo la hasara kwa baadhi ya Waislamu. Leo ukipita kuanzia Bamburi mpaka Likoni utapata vibao vya waganga, na ni Waislamu majina yao yameandikwa kule juu, wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi nitasoma aya mbili, lakini aya ziko nyingi sana za kuonesha wazi ni jambo ni jambo baya zaidi. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, waman yarghab an millati Ibrahim illa man safiha nafsah, yule ambaye atakayechukia mila nabii Ibrahim nafsi yake ameitia katika upumbavu. Hakuna mpumbavu mkubwa kama mshirikina. Mshirikina ni mpumbavu mkubwa. Allah subhanahu wa ta'ala amemuita mshirikina kuwa ni mpumbavu mkubwa tena sana. Yule ambaye atakayechukia mila nabii Allah Ibrahim nafsi yake ameitia katika upumbavu. Aya pili, Allah subhanahu wa ta'ala aelezea, innahu man yushrik billah, hakika yule ambaye mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, fakad harrama Allahu alayhi aljanna, Allah amemharamishia kuingia peponi. Mshirikina haingii peponi abadan abad, haiwezekani. Wala yambaghi lilmushrik an yadkhul aljanna, hilo ni jambo haliwezekani, na lao litawezekana basi ngamia apite katika sindano ya kushonea magunia, na hili jambo ni muhali. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar, ay maskanuhu, sehemu atakoshikia ni sehemu ya moto wa jahannam. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, na makafiri wakiadhibiwa na Allah hakuna yeyote ambaye aweza kuwatetea. Muislamu aliyena akili timamu, muislamu aliyekuwa na akili timamu anatakani aogope ushirikina. Nabii Allah Ibrahim alayhi salatu wasalam, ambaye tunamwambia tumfuate Ibrahim, na hakuwa mshirikina, alikuwa muwahid, alikuwa hanif, na ndiye yeye aliyevunja masanamu. Lakini pamoja na hivyo anamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, niweke mbali mimi na watoto wangu kuabudu masanamu. Ibrahim alayhi salam amwambia Allah amweke mbali na ushirikina. Ibrahimu Taimi rahimahullah ta'ala yakul, wa man ya'mal al-bala ba'da Ibrahim, ikiwa Ibrahim alayhi salam ambaye ni kiongozi wa tauhid alikuwa akiogopa ushirikina, nani ambaye atakuwa na imani katika moyo wake? Nani ambaye atakuwa na amani kuwa haezi kuwa mshirikina? Bali Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akimwomba Allah amkinge na ushirikina. Leo sisi tunafanya ushirikina tena bila ya kujali, ni jambo la hatari ndugu zangu Waislamu. Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala bi asmaa al-husna wa sifati al-ula, rabbana atina fi dunya hasana وفي الآخرة حسنا في دمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.